7 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is zaterdag 2 juli. Het aantal Russische raketaanvallen op Oekraïne neemt snel toe. En onze correspondent daarover. En mensen met een elektrische auto zijn niet te spreken over de kabinetsplannen over rekeningrijden. Maar eerst een overzicht van het nieuws. Hier is Cor Meegers. Goedemorgen. De KNVB erkent dat er te weinig is gedaan met signalen van oud-bondscoach Vera Pauw over seksueel misbruik. Pauw zegt in NRC en op Twitter dat ze in de jaren 80 als speelster door een hoge voetbalfunctionaris werd verkracht. Later werd ze door mannen uit de voetbalwereld 2 keer aangerand. Pauw zegt dat ze geen gehoor vond bij de voetbalbond. Uit extern onderzoek blijkt onder meer dat de KNVB inschattingsfouten heeft gemaakt. De bond noemt het verder onacceptabel dat Pauw geen veilige werkomgeving had. Oekraïne zegt dat de Russen Slangeneiland hebben gebombardeerd met fosfor. Volgens een Oekraïense bevelhebber vlogen Russische straaljagers vanaf de Krim naar het eilandje in de Zwarte Zee en lieten ze bommen vallen. Oekraïne heroverde deze week het eiland op de Russen, die het aan het begin van de oorlog hadden ingenomen. Volgens Moskou vertrokken de militairen als gebaar van goede wil, maar Kiev spreekt dat tegen. De VS levert Oekraïne nog eens $820 miljoen aan militaire hulp. Het gaat om onder meer nieuwe raketsystemen en systemen die bescherming bieden tegen luchtaanvallen. Die moeten Oekraïne helpen zich beter te verdedigen tegen Russische aanvallen van lange afstand. Het is het 14e militaire hulppakket van de VS aan Oekraïne sinds het begin van de oorlog. In totaal hebben de Amerikanen al voor $8,8 miljard aan wapens en andere militaire hulp geleverd. In Libië zijn demonstranten het parlementsgebouw binnengedrongen in de oostelijke stad Tobruk. In en rond het gebouw is brand gesticht. Ook in de hoofdstad Tripoli is gedemonstreerd. De betogers eisen nieuwe verkiezingen. Ze zijn woedend over de corruptie, de slechte leefomstandigheden en de politieke impasse in het land. De situatie in Libië is chaotisch sinds het afzetten van dictator Gaddafi 11 jaar geleden. Het land is verdeeld in 2 machtsblokken die beide steun krijgen vanuit het buitenland. Een man die in Franeker werd aangehouden door de politie is daarbij overleden. De man verzette zich hevig bij de arrestatie. Om hem te overmeesteren gebruikte de politie pepperspray en een taser. De man raakte bewusteloos en overleed. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak. In de VS is het over ruim 2 jaar mogelijk om genderneutrale vliegtickets te kopen. Luchtvaartmaatschappijen hebben dat beloofd aan een democratische senator die zich inzet voor de rechten van transgender en non-binaire personen. Op de genderneutrale tickets komt bij geslacht een X te staan. De maatschappijen passen daarvoor hun computersystemen aan. Sinds dit voorjaar kunnen Amerikanen ook een genderneutraal paspoort krijgen. Het weer, eerst veel zon, vanmiddag meer stapelwolken. Het blijft droog, het wordt 21 graden aan zee, mogelijk 26 in het binnenland. Morgen en maandag wordt het iets koeler. Verandert er iets in uw onderneming? Dan kan dat invloed hebben op uw belastingen. Misschien start u net als ondernemer of neemt u voor het eerst personeel aan. Investeert u in een nieuwe bedrijfsbus? Of stopt u juist met uw bedrijf? Welke verandering het ook is, check goed wat de gevolgen kunnen zijn. En heeft u nog vragen? Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/ondernemers. BOVAG organiseert vandaag weer de Nationale Autowasdag. Voor elke auto die dan blinkend schoon uit een BOVAG autowasstraat komt, doneren wij aan het Nationale Mesfonds. Zo dragen we samen ons steentje bij aan een beter leven met MS. Doe je ook mee? Vind op BOVAG.nl het dichtstbijzijnde BOVAG autowasbedrijf. Tot straks. Kies je folders.nl. Bepaal zelf welke actiefolders voor jou interessant zijn en die je wekelijks in de brievenbus wilt krijgen. Regel het nu binnen 2 minuutjes op kiesjefolders.nl. Wonderfeel. Met je blote voeten in het groene gras. De lucht zinderend van muziek. In je eigen tempo ontdekken. 6 podia midden in de natuur. Festival Wonderfeel. 100 topoptredens van klassiek tot pop. Van 15 tot en met 17 juli. Koop je kaarten op wonderfeel.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 7:04. Rusland heeft volgens de Oekraïense autoriteiten zijn raketaanvallen in Oekraïne de afgelopen 2 weken verdubbeld. Gisteren, bij zo'n aanval, daar zijn niet ver van de havenstad Odessa zeker 21 mensen omgekomen en tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval werd een flatgebouw en een hotel geraakt. Maar Rusland zegt niet achter die aanval te zitten. Correspondent Geert Groot-Koerkamp vanuit Moskou. Het is inmiddels een bekende reactie natuurlijk uit Moskou. Eentje die we kennen, dat burgerdoelen niet zijn aangevallen. En wat zegt dus Rusland dit keer over deze aanval? Nou, precies dat. Het is die mantra die we al 4 maanden horen uit Rusland, uit Moskou, uit het Kremlin. Dat Rusland geen burgerdoelen aanvalt. Dus dat het ergo onmogelijk is dat als er burgerslachtoffers vallen, dat dat door Rusland komt. Je ziet dat, we zeggen dat de afgelopen week ook bij die aanval op Kremenchuk, hè, die stad in het centrum van Oekraïne, waarbij een winkelcentrum werd geraakt. Ook vele doden zijn gevallen. Nou, Rusland zegt die aanval was gericht tegen een hangar met wapentuig dat geleverd was door het Westen. En dat is ontploft en daardoor is er brand ontstaan. En daardoor zijn het dus, is dat winkelcentrum in brand gevlogen. Nou, we hebben ook andere verklaringen waarbij Rusland zegt, ja, dat was een Oekraïnse raket in feite die is neergekomen. Die probeerde een Russische raket neer te halen en is uit de koers geraakt. Dus men wringt zich in allerlei bochten om die burgerslachtoffers dan toch in sommige gevallen te verklaren. En over Slangeneiland, dat eilandje voor de kust van Oekraïne bij Odessa. Oekraïne zegt dat eiland heroverd te hebben. Rusland zegt juist, nou, daar zijn we vrijwillig weggegaan. Maar dan vraag je je af, waarom vrijwillig? Rusland zegt, en dat hebben ze eerder gedaan, hè, toen Russische troepen zich terugtrokken uit de buurt van Kiev, toen hebben ze gezegd dat was een gebaar van goede wil als een voorschot op onderhandelingen. Terwijl iedereen wist en zag dat de Russen daar gewoon militair enorm moeilijk hadden. Nu zeggen ze dat ze daar zijn vertrokken als gebaar van goede wil, zodat Oekraïne graan en andere goederen kan exporteren. Maar het is zo dat het wapentuig dat Rusland daar had, dat was vooral luchtdoelgeschut. Dat was niet gericht tegen bijvoorbeeld schepen. En Rusland kan even goed export belemmeren door bijvoorbeeld de marine daar actief te houden. Wat opvallend is dat Rusland ook heeft gezegd dat het daar is weggegaan omdat het eiland moeilijk te verdedigen is. Er groeien vrijwel geen bomen. Oekraïne heeft meermalen het eiland aangevallen. Niet succesvol, zegt Rusland. Maar om levens te sparen, dat is ook een overweging van Moskou, om te zeggen, dan kunnen we beter dit eiland verlaten. Want alle gestelde doelen daar, die hebben wij inmiddels bereikt. President Poetin zei gisteren dat door de sancties vanuit het Westen de integratie met Belarus wel eens in een stroomversnelling zou kunnen raken. Wat voor signaal wil hij daarmee afgeven? Ja, het is een beetje wat de laatste maanden al vaker zien, is dat Rusland en Wit-Rusland als het ware in elkaars armen worden gedreven. Zowel Poetin als de Belarusische president Lukashenko, die bezig voortdurend pep talken dat sancties ons sterker maken en samen sterker maken. Er zit heel veel retoriek zit daarin. Maar je ziet ook dat Poetin het wel prettig vindt waarschijnlijk om dit soort retoriek te bezigen, omdat hij weet dat het Westen daar met leden ogen naar kijkt. En in die context moet je denk ik deze uitspraken zien. Ja, maar dat doet hij natuurlijk dus voor de bevolking vooral ook. Maar wat merken de Russen inmiddels van de sancties? Nou, die sancties en niet alleen de sancties, maar ook het vertrek van heel veel westerse bedrijven uit Rusland. De moeilijkheid ook om handel te drijven met Rusland. Dat heeft het effect van een tikkende tijdbom. Je ziet dat niet meteen direct in het straatbeeld. Je ziet in de winkels dat heel langzaam het assortiment wat verandert. Dat bepaalde producten er gewoon niet meer zijn. Maar de echt grote gevolgen die zullen zich waarschijnlijk in de komende maanden doen voelen. Er zijn hoge prijzen, dat voelen alle Russen natuurlijk meteen. Russen houden de hand op de knip. Er wordt minder besteed aan diensten, aan allerlei niet-essentiële uitgaven. Maar de komende maanden zul je zien dat veel bedrijven in moeilijkheden komen, omdat ze gewoon door gebrek aan noodzakelijke geïmporteerde onderdelen niet meer kunnen produceren. En dat zal een effect hebben op miljoenen Russen. Correspondent Geert Groot-Koerkamp vanuit Moskou, dank je wel. Ja, en in andere delen van Rusland zijn die gevolgen van die westerse sancties dus te merken. Zo besloot Litouwen op 18 juni het transport van goederen vanuit Rusland naar de Russische exclave Kaliningrad aan de Baltische Zee stop te zetten. Het Kremlin veroordeelde de maatregel en noemde de actie van Litouwen illegaal. Litouwen zegt op zijn beurt dat het een leugen is dat Kaliningrad geblokkeerd is en dat het land slechts het EU-regime volgt. Hoe dan ook, De gevolgen van de maatregel zijn groot. Vooral in de bouwsector, zag correspondent Iris de Graaf in Kaliningrad. Cement is voor beton wat meel is voor een pannenkoek. Zonder meel kan je geen pannenkoeken bakken. Daarmee illustreert Igor Pleskov met bouwhelm en gouden zonnebril op hoe belangrijk cement is voor zijn betonfabriek. Hij leidt me rond op het bouwterrein, waar zand en grind liggen, maar geen cement. Dat staat op de Europese sanctielijst. Igor doet het werk al 20 jaar, vertelt hij. En er is geen bouwplaats in Kaliningrad waar zijn bedrijf niet aan meegebouwd heeft. De zomer is hier normaal gesproken het hoogseizoen voor hem. Maar de fabriek ligt al weken stil. De eerste klap voor ons kwam na 15 maart, toen de Russische banken werden losgekoppeld van SWIFT, dat alles al bemoeilijkte. Vanaf het moment dat Litouwen de doorvoer blokkeerde, hebben we helemaal geen cement meer gezien. Alles is leeg, zegt hij, terwijl hij de silo's aanwijst. En niet alleen dat, zonder cement is er geen beton. En zonder beton ligt de hele bouwsector stil. Het is een van de vele domino-effecten die de Europese sancties hebben op de economie hier in Kaliningrad. Ik vraag hem wie hij verantwoordelijk houdt voor de tekorten. Het Westen, Litouwen, Rusland. Het is Rusland die alle normen en waarden heeft gebroken. Dat doet me pijn. Europa heeft niets verkeerds gedaan. Sancties zijn sancties. Igor's vaste lasten lopen door, maar er zijn geen inkomsten meer. En hij weet niet hoe lang het gaat duren. Ik maak me zorgen om mijn familie, mijn kinderen, mijn personeel. Die kunnen ook niks meer. Terwijl we rondlopen, worden vrachtwagens gevuld met zand en grind uit zijn opslag. De voorraden worden allemaal verkocht. Maar voor de lange termijn is dat geen oplossing. Ik verwacht dat ik in de herfst de fabriek helemaal moet opdoeken. Maar, relativeert Igor, uiteindelijk is het maar geld. Het is zoveel erger dat, terwijl wij hier nu met elkaar praten, er verderop granaten en raketten inslaan. Dat er kinderen en vreedzame burgers sterven. Over de toekomst van Kaliningrad is Igor niet positief. Tot de gevechten stoppen, tot de sancties worden opgeheven, zal de economie van Rusland alleen maar verder kapot gaan, voorspelt hij. De economie van de Russische Federatie безусловно будет только падать. Een bijdrage van correspondent Iris de Graaf. Het is 13 over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Gisteren was het Kitty Kotti, herdenking van de slavernijverleden. Ging het ook veel op radio en tv over. Tijdens de herdenking in het Oosterpark in Amsterdam maakte de president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, zijn excuses voor de betrokkenheid die de bank had bij de slavernij. Historicus Karwan Fatah Black vond het een bijzonder moment, vertelde hij in Met het oog op morgen. Nou, gemeenten hebben we natuurlijk eerder gezien de afgelopen jaren. Amsterdam vorig jaar. Amsterdam, Utrecht, Rotterdam hebben heel duidelijk excuses gemaakt voor het aandeel van het stadsbestuur. En dat waren vaak geschiedenissen die veel verder teruggingen. DNB is toch niet zo heel lang geleden opgericht, 1814. In een tijd dat die slavernij echt afgeschaft ging worden. Ja, ze hebben... Dat ook zij dan zeggen van ja, we moeten hier iets mee, vond ik bijzonder. Vond ik ook goed dat ze dat gedaan hebben. DNB steunde het slavernijsysteem op verschillende manieren. Een van de dingen die de Nederlandse bank bijvoorbeeld deden was het belenen van door slavernij geproduceerde goederen voor handelaren. Dus die kwamen dan met een partij koffie en die konden ze dan bij DNB belenen. En daar kregen ze geld voor terug, een kortlopende lening. En dat konden ze dan weer investeren in iets anders. Ja. Nou, en 30% van al die kortlopende leningen waren slavernij gebaseerde goederen. Ja. Dus daar heel duidelijk een rol daar. Ze regelden al het betalingsverkeer voor het ministerie van Koloniën. En daarmee ook de uitbetaling van de compensaties voor de slaveneigenaren. Ja. Steeds meer huisartsen kiezen niet meer voor een eigen praktijk, maar gaan liever aan de slag als waarnemer, een soort ZZP-arts. Komt vanwege de enorme werkdruk die bij een eigen praktijk komt kijken. Huisarts Barbara de Dolder vertelde in Nieuwsuur waar een huisarts allemaal mee te maken krijgt. Als je naar de kwetsbare ouderen kijkt, die zijn allemaal de afgelopen jaren thuis gaan wonen. En zal de aankomende jaren alleen maar toenemen. Maar de zorg voor die ouderen die is nog steeds net zo complex. Vroeger zaten ze in het pleeghuis. Nu zijn ze thuis. En hebben wij dus eigenlijk veel meer rol in die complexe zorg. Er zijn nog veel meer dingen. De zorg voor mensen met suikerziekte is volledig overgedragen aan de huisarts. Chronische longziekte doen wij eigenlijk ook. We hebben bijvoorbeeld nu ook allerlei samenwerksverbanden met cardiologen. Dat we eigenlijk bijna alle zorg van de cardiologie in de praktijk houden. Met een consultatie van de cardioloog. Maar dat vraagt natuurlijk wel wat van ons. Patiënt Tom Bodaan ziet liever niet nog meer waarnemers komen in de praktijk. Ja, kijk, je bent je vertrouwen adres natuurlijk een beetje kwijt. Een arts is iets persoonlijks en die is op de hoogte van jouw problemen. En wanneer je dan komt bij een ander, dan moet je dat allemaal uitleggen en weer opnieuw beginnen. En dat een beetje repeterend verhaal wordt het op die manier. Er is altijd een lerarentekort. In sommige steden is het zo erg dat kinderen nog maar 4 dagen les krijgen. Onderwijsministers Dennis Wiersma en Robert Dijkgraaf willen met onorthodoxe maatregelen dat tekort aanpakken. Wiersma legde het uit in Op1. Er zijn heel veel leraren die nu al meer uren werken, maar die krijgen dat niet meer betaald. Of leraren die graag die vaste baan willen, maar die krijgen die vaste baan niet. Voor de zomer is er een enorm circus met flexibele banen. Of scholen die geen lerarentekort hebben. Terwijl er in de buurt ook scholen zijn die een heel groot tekort hebben. Nou, die helpen elkaar niet, die vaste baan wordt niet gegeven en die meer uren worden niet betaald. Dan moeten wij zorgen als wetgever dat we dat ook in wetgeving gaan regelen, soms afdwingen. En dat hebben we tot nu toe niet gedaan. Dus dat zijn onorthodoxe maatregelen die we ook bereid moeten zijn om te nemen, omdat dit te belangrijk is om te laten liggen en ontwrichtend is ook voor de toekomst van onze kinderen. En dat was gisteren op Radio en TV. En wat melden de kranten, Dorad? Alle 12 provincies willen meer duidelijkheid van het kabinet over de invulling van de stikstofaanpak, blijkt uit een rondgang van NRC langs de verantwoordelijk gedeputeerden. Leggen van de puzzel wordt volgens hen vertraagd door onduidelijkheid en versnipperde informatie van het kabinet. Provincies hebben zelf vaak al een plan liggen, maar weten in veel gevallen amper hoe dit zich verhoudt tot de nieuwe doelen van het kabinet. En bovendien is onduidelijkheid rondom die doelen ontstaan na een recente herberekening van het RIVM. Provincies wachten nu op nieuwe richtlijnen en willen ook duidelijkheid over wie die nieuwe richtlijnen, nieuwe maatregelen gaat betalen. Over een jaar, 1 juli 2023, dan moeten de plannen per provincie klaar liggen. Meer stikstofnieuws. De politie denkt dat een organisatie verantwoordelijk is geweest voor de uit de hand gelopen boerenacties. Dat meldt nu.nl na een gesprek met politiecommandant Willem Woelders. Hij wijst daarbij op de incidenten bij het huis van stikstofminister Van der Wal en de poging om gearresteerde boeren in Apeldoorn uit de cel te halen. Daarbij kan je volgens Woelders alleen maar concluderen dat dit onderling is afgesproken. Namen van organisaties noemt de commandant niet. Eerder deze week liet een Farmers Defence Force en Agractie weten dat zij niks te maken hebben met geweldsuitbarstingen en rellen. De overheid moet de komende jaren tienduizenden euro's betalen aan wachtende TBS-patiënten. Dat schrijft het AD. Komt door een tekort aan plekken in TBS-klinieken. Er zijn te weinig bedden beschikbaar. Daardoor moeten patiënten langer wachten op de start van hun behandeling. Na 4 maanden hebben ze recht op schadevergoeding. De afgelopen 18 maanden is 57.000 euro uitgekeerd aan TBS'ers. De problemen houden nog aan tot 2026, denkt minister Weerwind van Rechtsbescherming. Pas dan zijn er weer genoeg plekken beschikbaar. En de Universiteit Maastricht krijgt het losgeld terug dat 3 jaar geleden werd betaald na een hek. Sterker nog, ze krijgen veel meer terug, meldt de Volkskrant. Door die hek werd de universiteit helemaal platgelegd. Het losgeld werd betaald in bitcoin. De politie heeft nu een deel daarvan teruggevonden bij een Oekraïense witwasser. Er zijn ook andere cryptovaluta in beslag genomen. En omdat in de tussentijd die bitcoin veel meer waard zijn geworden, krijgt de universiteit in Maastricht nu 500.000 euro terug. Terwijl na die hack voor 200.000 euro aan bitcoin werd betaald. Maar even 3 ton winst. Zo. Ja, dat is... In de pocket. Zeker. Het Indonesische parlement heeft ingestemd met een nieuwe wetgeving die de Papua-regio in 5 provincies verdeelt. De regio bestaat op dit moment uit 2 provincies. Nou, er komen er dus 3 bij. Critici vrezen dat dit besluit de macht van de inheemse bevolking in het gebied zal inperken. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Maghadi, nu nog vanuit Nederland. Mustafa, 3 nieuwe provincies dus in Papua. Waarom wil de Indonesische overheid dat? Het officiële idee van de Indonesische regering is dat ze de macht daar willen decentraliseren. En omdat er dan meer bestuurslagen ontstaan, dat lokale inwoners meer de kans krijgen om zelf onderdeel te worden van de ambtenarij in die lokale overheidsfuncties van de nieuwe provincies. Zo dichter bij de bevolking staan. En dat zou volgens de Indonesische overheid moeten zorgen dat de overheid efficiënter werkt. En dat de economische ontwikkeling in het gebied ook sneller gaat. Vooral juist voor de inheemse bevolking op Papua. Maar zie die dat ook zo? Nee. Eigenlijk totaal niet. Zij hebben veel meer het idee dat het een verdeel- en heerstactiek is van Indonesië. Papua is sinds de jaren 60 onderdeel van Indonesië. Volgens veel onafhankelijkheidsactivisten tegen de zin van het grootste deel van de bevolking. Er is altijd veel strijd geweest door separatisten. Strijd die eigenlijk nog altijd gevoerd wordt, waarbij nog altijd elk jaar weer doden vallen. En sinds 2003 werd Papua opgesplitst in 2 provincies. Papua en West-Papua. Nou ja, die onafhankelijkheidsactivisten zeggen dat dat dus onderdeel was om de mensen een beetje te splitsen. Meer provincies betekent meer bestuurders. En dan zet Indonesië daar vooral hun eigen poppetjes neer, zeggen ze. Mensen die Indonesië goed gezind zijn, om ervoor te zorgen dat al het geld dat verdiend kan worden door de natuurlijke rijkdommen die daar in Papua zijn, vooral goud is dat. Ja, na de schatkisten sluizen in Jakarta. Het is een verdeel- en heerstactiek, zeggen ze. Er zijn de afgelopen tijd ook protesten geweest tegen de invloed van de Indonesische overheid in die regio. Hoe staat het daar nu mee? Ja, die protesten zijn er nog steeds. Vlak na de beslissing van het parlement stond er weer een groep van jonge demonstranten voor dat gebouw in Jakarta. Vooral studenten waren dat. Maar er is de afgelopen maanden heel veel gedemonstreerd voordat dit besluit er kwam. En veel separatisten zijn er het afgelopen half jaar eigenlijk nog verder gegaan dan alleen demonstreren. Het geweld tegen legerkampen en overheidsgebouwen in Papua is alleen maar gestegen dit jaar vergeleken met normaal. Dat zegt de Indonesische politie op Papua. Er zouden 44 aanvallen zijn geweest tegen militairen, politie, de wapendepots zouden zijn beroofd. En er zijn ook doden bijgevallen. Nou, gezien de onvrede na het besluit om Papua verder op te splitsen, zal het geweld niet heel snel verminderen. Nee, maar de overheid wil dit. Kunnen de inwoners nog iets? Kunnen de inwoners van Papua iets tegen die nieuwe wetgeving doen nog? Nee, op het eerste oog niet. Het besluit is gewoon genomen door het parlement. Dit wordt een wet. Wat de mensen in Papua wel kunnen doen, is de regering in Jakarta houden aan hun belofte om dus meer locals op te nemen in het overheidsapparaat, zodat ze voor een deel controle kunnen houden op hun eigen toekomst. Op wat er gebeurt met de natuurlijke rijkdommen in Papua. Want tot nu toe zien ze de ambtelijke elite daar als niet representatief voor de daadwerkelijke bevolking van Papua. Nou, ze kunnen dus druk uitoefenen op Jakarta om daar verandering in te brengen in die nieuwe provincies. Maar dat Papua gesplitst wordt, dat is nu eenmaal wettelijk bepaald. Correspondent Mustafa Maghadi, dank je wel. Het is 7:08. Dit zijn de Imagine Dragons met hun nieuwste. Sharks op NPO Radio 1. Blood is in the rocky waters. Hide away your sons and daughters. Eat you alive. Levels. Better put your head on swivels. Dancing with the very devil. Butter tonight. You think you're better than them. Better than them. You think they're really your friends. Really your friends. But when it comes to the end. To the end. You're just the same as them. Same as them. Sharks. coming, you see in doubles. Don't you let them see your struggles, hiding your tears. Crisis, take advantage of your niceness, cut you up in even slices, prey on your fears. Recipe. I wonder if my day is coming. Blame it on the entropy. My blood is pumping. I can see the end is right in front of me. Don't take it from me. I could be everything. Everything. Van de Imagine Dragons. Hallo, Erik Scherder hier. We hoorden mij laatst ook al over Nix 18. Maar ik wil graag nog een keer duidelijk maken wat alcohol doet met de hersenen van uw kind. Want als we kijken naar de jonge hersenen zien we dat die nog lang niet volgroeid zijn. Die willen zich juist ontwikkelen. En alcohol werkt dit tegen. Geef dus geen alcohol aan uw kind onder de 18. Zo beschermt u ze voor nu en later. Nix 18 is niet voor niks. Ster. Hou van je oren. Ze zijn je connectie met de wereld, met de mensen om je heen. Gun ze daarom een hoortoestel met bewezen superieur geluid. De Oticon More. Volg moeiteloos gesprekken en ontdek een wereld aan geluid en details dankzij de intelligente Brain Hearing technologie. Ervaar het zelf bij Van Bokstel Hoorwinkels. Of kijk op houvanjeoren.nl. NPO Radio 1. Het is bijna 19:30, de hoofdpunten doorrolt. De KNVB geeft toe dat er fouten zijn gemaakt tegenover Vera Pauw. De oud-bondscoach werd slachtoffer van verkrachting en aanranding door mannen in de voetbalwereld. Dat gebeurde in de jaren 80. Maar bij de KNVB vond ze geen gehoor. Slangeneiland in de Zwarte Zee is door de Russen gebombardeerd met fosforbommen, zegt het Oekraïense leger. Het eiland werd deze week heroverd op de Russen. Hoewel Moskou zei dat de militairen uit gebaar van goede wil zijn vertrokken. De VS stuurt raketsystemen naar Oekraïne als onderdeel van een nieuw militair hulppakket. Het heeft een waarde van $820 miljoen en is bedoeld als verdediging tegen de Russische beschietingen. De VS heeft sinds het begin van de oorlog voor een kleine 9 miljard aan militaire hulp naar Kiev gestuurd. Woedende demonstranten hebben in Libië brand gesticht in het parlementsgebouw. In de omgeving gingen auto's en banden in vlammen op. Betogers eisen nieuwe verkiezingen en een einde aan de politieke impasse. Libië is verdeeld in twee machtsblokken. Dan gaan we naar Weerplaza. Goedemorgen, Diana Woei. Goedemorgen. Wat wordt het vandaag? Nou, het ziet er prima uit. Veel ruimte voor de zon vanochtend. Er zijn een paar hoge sluierwolken te zien. Gelijk ontstaan er wat meer stapelwolken. En vanmiddag heeft de zon soms last van die wolken. Verdwijnt ze erachter. Maar goed, de temperaturen die zijn prima. Het wordt zo'n 20 graden vlak aan zee tot zo'n 23 tot 26 graden verder landinwaarts. Ja, en daarbij blijft het gewoon ook de hele dag droog. De wind die is zwak tot matig op het moment. Waait vanmiddag hooguit matig, windkracht 3 tot 4 langs het strand. Klinkt helemaal niet verkeerd. Hebben we morgen zo'nzelfde dag? Nou, er zijn wel kleine verschillen, hoor. Want na een toch wel frisse nacht, en dat is de afgelopen nacht ook geweest, met een minimumtemperatuur van 10 tot 14 graden, hebben we morgen denk ik in de ochtend al wat meer bewolking. Mogelijk kan er verspreid al een bui voorkomen. En in de middag is ook op een andere plaats een enkele bui mogelijk. Maar er zijn veel plaatsen waar het de hele zondag droog kan blijven. Er is ook wel ruimte voor de zon, hoor. Maar toch verwacht ik morgen iets meer bewolking. De temperatuur zal dan een graadje minder hoog uitkomen, met zo'n 20 tot 24 graden. Want de wind die waait iets meer vanuit het noordwesten. Dankjewel, Diana. Ster. Beleef de bloedstollende muziektheatervoorstelling Hollands Hoop. Deze zomer zie je mij, Marcel Hensema, als Fokke Augustinus terug op het Groninger platteland. Koop nu je kaarten op zummerbühne.nl. Je e-mail komt wel binnen op je pc, maar niet op je tablet. Problemen met e-mail, of met je smartphone, of backuppen? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Beter Horen werkt samen met alle zorgverzekeraars. En met een aanvullende verzekering wordt uw hoortoestel misschien tot 100% vergoed. Maak nu een afspraak via beterhoren.nl. Beter Horen, een en al oor. Wil jij pianoles van Cor Bakker? Doe dan de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Een minuut over 7:30. Rijders van elektrische auto's zijn verbaasd over de plannen van het kabinet over rekeningrijden. Ze vinden dat er te weinig rekening wordt gehouden met wat voor soort auto je de weg opgaat. Leonie van den Beuken is voorzitter van de vereniging Elektrische Rijders. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat dacht u toen u het nieuws gisteren hoorde? Nou, het eerste nieuws wat ik hoorde was dat er inderdaad geen rekening gehouden zou worden in het betalen naar gebruik voor elektrische of vooral voor schone auto's. Dat bleek later gelukkig mee te vallen. Ze weten het nog niet zeker. Maar nog steeds zijn we daarmee wel ontzettend bezorgd. Ja, kunt u uitleggen waarom? Jazeker. Elektrisch rijden of schoon rijden vooral is ontzettend hard nodig voor ons klimaat. Voor het leefklimaat ook in steden en in dorpen. Schone lucht voor iedereen. Het kabinet heeft zelf doelstellingen neergelegd over de verschoning van het wagenpark. En we liggen nog lang niet op koers. Dus alle maatregelen die we kunnen nemen, moeten we ook nemen in het land. Om die versnellingen, die transitie in te zetten. Ja. En vandaar dat het dus ook ontzettend belangrijk is dat we ook dit betalen naar gebruik zo inrichten dat mensen een schone auto kunnen kiezen en kunnen betalen. Maar hoe zou u het dan voor u zien? Nou, wat je met betalen naar gebruik gaat doen, één grote winst kan natuurlijk worden dat mensen gaan nadenken over, heb ik wel de auto nodig? Hoeveel moet ik rijden? Dus als we minder gaan rijden, stoten we minder uit. Voor heel veel mensen is dat niet echt een optie. Je hebt die auto nodig voor je familie, voor je werk, voor je kinderen. Dus dan moet je een schone keuze kunnen maken. Dus wat wij voor ons zien, is dat je in die tariferingstrakjes voor die kilometers mensen helpt en mogelijk maakt om die schone keuze te maken. Dus hoe lager de CO2-uitstoot, hoe lager de uitstoot van een auto, hoe lager ook het tarief, het belastingtarief per kilometer voor die auto. En dat zou dan elke keer apart voor elke auto berekend moeten worden in welke tariefgroep die valt? Ja, ongeveer wel, zoals nu ook is. Hè. Je kan gewoon per auto uitrekenen wat de emissie is van dit voertuig. En daar kan je naar differentiëren. Maar dat elektrische rijders ook moeten betalen, dat vindt u op zich wel begrijpelijk? Zeker vind ik dat begrijpelijk. We hebben met z'n allen gewoon natuurlijk een infrastructuur buiten liggen die gefinancierd moet worden. Echter, op dit moment alleen is een elektrische auto in zichzelf gewoon nog vrij duur. Voor heel veel mensen onbereikbaar. Terwijl de klimaatdoelen wel gehaald moeten worden. Dus we moeten deze mensen nog helpen. En bovendien, ja, de klimaatkosten zijn echt vele malen groter. Als we nu niets doen, lopen we tegen hele andere kosten aan. Die zijn echt veel groter dan wat we nu kunnen doen. Het stimuleren is nodig, ook omdat de subsidies tot nu toe vooral ook naar een groep zijn gegaan van mensen die het misschien eigenlijk toch wel hadden kunnen betalen. En je de grote groep wil verleiden die het, waarvoor wie het wel echt duurder is om een elektrische auto te kopen. Zeker. Ja, goed, helemaal in het allereerste begin, de mensen die toen een elektrische auto kochten, die namen een hele grote gok. Want we wisten niet hoe het zou worden. We wisten niet hoe lang een batterij goed zou blijven, waar de laadpalen zouden komen. Dus ik ben die eerste koplopersgroep echt ontzettend dankbaar dat ze hun nek hebben uitgestoken. Laten we dat niet vergeten. En daarmee wordt nu elektrisch rijden, schoon rijden, voor veel meer mensen bereikbaar. Maar we moeten wel, er wordt nu te veel maatregelen afgebouwd. Dus we moeten zorgen dat ook voor particulieren, ook voor tweedehands auto's, er financiële incentives blijven, zodat die auto's bereikbaar blijven en worden voor iedereen. Wat gaat u nu doen om dit te bereiken? Nou, onder andere dit gesprek met u. We gaan natuurlijk... Ik heb verder niet zoveel invloed. Nee, maar uw zender natuurlijk wel. Nee, we gaan verder in gesprek met de staatssecretaris, mevrouw Heijnen. Daar hadden we vorige week ook een heel mooi event mee. Sturen bij de buren, kijken vooral naar. We gaan verder in gesprek met Kamerleden. En natuurlijk samen met andere partijen in de sector. Bijna iedereen in de sector is voor de differentiatie naar milieubelasting. Dus dat gaan we met elkaar aanpakken. Kunt u dat uitleggen? Differentiatie naar milieubelasting? Kunt u dat uitleggen? Oh ja, sorry. Zeker. Dus waar het gaat over dat een auto die minder uitstoot, schoner rijdt, dat die ook minder hoeft te betalen. Dat is echt een eerlijke prijs. Dus u snapt waarom het moet, maar wel op een eerlijke manier, zegt u. Dank, Leonie van den Beuken, voorzitter van de vereniging Elektrische Rijders. Steeds meer eigenaren van horecazaken stoppen ermee. Ze hebben nog schulden uit de coronaperiode. Kan kampen nu met de stijgende prijzen en hogere personeelskosten. Volgens Koninklijke Horeca Nederland verkopen meer mensen daarom hun zaak. Ook Miranda Ouwerkerk trok afgelopen weekend na 17 jaar de stekker eruit. Verslaggever Jeroen Schutteijzer ging bij haar langs in Oud-Beijerland. Een heel restaurant. Leeg. Ja, het is vreselijk. 17 jaar en afgelopen weekend kwam er een eind aan? Ja, zeker. De zaak is verkocht. Hoe was het afgelopen weekend? Hoe zwaar? Heet, voornamelijk heet. Nee, het was heel leuk. Het was heel gezellig. Leuke gasten. Ja, maar ik bedoel emotioneel. Geen idee. Ik heb daar totaal nog geen gevoel bij. Je bent aan het werk en... Komt die klap nog? Zal vast, maar voor mij zal het een positieve klap zijn. Want? Dit heb ik met 100% overtuiging gedaan. Ik heb 's nachts eens even een goed glas wijn gepakt en eens even met mezelf een gesprek gehad en gedacht, het is mooi geweest. Waarom? Dat is wel een gevolg van wat er de afgelopen 2 jaar is gecreëerd. Zijn het dan vooral financiële redenen? Als ik door was gegaan, dan hadden er wel financiële moeilijkheden gekomen. Zag je al die belastingdienst straks in oktober komen en dat je allemaal geld moet terugbetalen? Nee, dat zag ik niet eens zo. Ik zag meer het keukenprobleem, de koks, personeel. Tekort? Tekort, zeker. Ik weet niet of er nog iemand wil werken, maar ik geloof dat er niet heel veel enthousiasme meer is om gewoon lekker 5 dagen te werken. Ja, of 6. Ik bedoel, de horeca is zo leuk. Ik vind het jammer wel om te zien dat na de afgelopen 2 jaar toch de energie bij veel mensen eruit is. Hier in de horeca is het grotendeels kokstekort. Elke kok die nu een ei kan bakken, die verhuurt zichzelf als zzp'er. Ik kan ook een ei bakken. Ja, nou, misschien kan heeft Jorik wat aan je. Probeer het. Want je hebt de zaak verkocht aan Jorik. Wie is dat? Jorik is mijn oude chef-kok. Die kwam als puppy hier binnen. 19, denk ik. Jorik, waar begin je aan? Aan een nieuw avontuur. Ja, het ondernemen zit wel een beetje in mij. Ja, het kwam een beetje op mijn pad en Miran kreeg het steeds moeilijker, denk ik, met personeel en met koks. Ja, ik zei al, als iemand het kan oplossen, dan ben ik het, denk ik. Marcel Verbaas is horecamakelaar. Ja, wat zien wij? Een toename van 30%. Restaurants die te koop staan. Ja, restaurants. De cafetaria's waar je kan halen, maar die ook komen brengen bij je thuis. Ook die brands krijgen we in de verkoop. Hoe komt dat? Personeel en financieel. Toch in de corona hè, de buffer kwijtgeraakt, toch wel wat schulden opgebouwd. De betalingen van de belastingen komen eraan, of beginnen al. Dat is toch wel een reden van de mensen die dan niet meer de energie hebben om weer op te starten en het vol te houden. Is er interesse in die restaurants die te koop staan? Zeer zeker, dat is er zeker. Als er even geen nieuws is op televisie over de corona, dan zie je een enorme toename van mensen die op de website komen kijken. En op het moment dat er weer eventjes iets is van corona op televisie, van er komt weer een uitbraak of we zijn weer bang of wat dan ook, ja, dan kakt het wel weer een beetje in. Nou had ik hier een te neergeslagen Miranda verwacht. Na 17 jaar. Ik denk dat de klap echt later gaat komen, hè? Nou, ik heb al een aardige klap gehad. De afgelopen 2 jaar. Ja, die vond ik zwaar. Wat zijn dan momenten geweest? Alle koelingen liggen vol. Je wordt een week voor kerst. Er staat 350 man in de agenda. Word je dichtgegooid? Kijk, dat dat torentje in Den Haag nog bestaat, dat is natuurlijk een wonder. Want ik zou zo de fik erin gooien. Kijk, nou wordt u boos. Ja, ik ben heel boos geweest. Ja, waanzin was het. Ja, schaamteloos. Wat gaat mevrouw Miranda nu doen? Slapen en op mijn gemak eten. Ja, het is goed geweest. Het is mooi geweest. Lege agenda. Heel raar. Ik word er een beetje onrustig van. Ja. Miranda Ouwekerk was dat. Overigens blijkt uit de cijfers van de Kamer van Koophandel dat de meeste startende ondernemers te vinden zijn in juist de horeca. Een goede zit hem dan vooral in cateraars voor festivals en evenementen, waarbij ondernemers minder vaak vastzitten aan een pand. Tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Met Mark Visser. Het is vandaag Wereld UFO-dag. Op deze dag in 1947 zou er een UFO zijn neergestort in de Amerikaanse plaats Roswell. Volgens sommige Amerikanen ging het om een vliegende schotel met buitenaardse wezens aan boord. Theoloog en UFO-kenner Tede Smedes, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is daar neergekomen toen? Is daar na al die jaren al meer duidelijk over? Nee. We weten eigenlijk nog altijd niet wat daar is neergestort. Dat er iets is neergestort, dat heeft de Amerikaanse overheid zelf vanaf het begin al toegegeven. En dat zijn ze ook blijven toegeven. Het eerste bericht wat ze naar buiten brachten was direct dat het om een flying disc zou gaan. Dus een vliegende schotel inderdaad. Een paar uur later werd dat bericht door het leger hersteld. Er zou een weerballon zijn neergekomen. Nou, daar waren een heel aantal de geruchten die bleven groeien. En uiteindelijk zijn er nog 2 of 3 verschillende verklaringen van de Amerikaanse overheid gekomen. De laatste uit de jaren 90. Het zou zijn gegaan om een spionageproject. Waarbij niet alleen de Russische atoomproeven, daar zou de straling in de atmosfeer daarvan gemeten kunnen worden. Dat was daar in Roswell neergekomen. Maar ja, toen werd er ook gesproken van er waren lichamen gevonden van aliens. En daar kwam op een gegeven moment de overheid met het verhaal van er waren ook experimenten met crash test dummies. En die zijn waarschijnlijk verward met aliens. Dus het blijft een verwarrend verhaal. De Amerikaanse overheid blijft zelf die verwarring aanstichten. Dus we zullen vermoedelijk nooit weten wat er werkelijk is neergekomen. Het is nadien ook niet gestopt met het aantal meldingen. Sterker nog, het aantal UFO-meldingen blijft na de pandemie zelfs ook hoger dan voorheen. Dat blijkt dan uit cijfers van het UFO-meldpunt Nederland. Klopt. Heeft u daar een verklaring voor? Nee, het is eigenlijk een beetje de UFO-meldingen tijdens de coronapandemie blijven eigenlijk wel een klein beetje mysterieus. En ook daarna, we hebben er eigenlijk niet zo'n gekke verklaring voor. Ik denk zelf dat het te maken heeft met de belangstelling die er voor het fenomeen is sinds de Amerikaanse overheid, gebleken sinds 2017 dat de Amerikaanse overheid grote interesse in het fenomeen nog altijd heeft. Dus ik denk dat mensen nog wat meer omhoog kijken, want je kunt maar nooit weten. Nee, dat het ongrijpbare, daar zit het hem in. En dat het dus niet altijd te verklaren is wat je ziet. Ook niet in een tijd met zoveel camera's, satellieten en dergelijke. Nee, klopt. Het blijft een ongrijpbaar fenomeen. U doet dan onderzoek naar die melding. Maar hoe gaat u dan te werk? Nou, wij gaan er in eerste instantie van uit dat er een natuurlijke verklaring of een aardse verklaring voor het fenomeen moet zijn. Dus dan gaan we kijken, als we een melding binnenkrijgen, dan hopen we altijd dat er zoveel mogelijk informatie bij die melding zit van waar het is waargenomen, vanuit welke richting, hoe het weer was, al dat soort zaken meer. En dan gaan we kijken van is er iets in de buurt waar het eventueel door verklaard zou kunnen worden? Waren er bijvoorbeeld, het leger met een oefening bezig? Kwam het ISS over? Had Elon Musk weer een Starlink-treintje georganiseerd? Al dat soort zaken, daar ga je naar kijken. En dan ga je kijken van kun je tot een verklaring komen of niet. En als dat, ja, als dat uiteindelijk niet lukt, ja, dan moet je erkennen dat het een echte UFO is. En ik moet helaas bekennen dat we de meeste verklaringen, of dat we de meeste meldingen niet echt kunnen verklaren. Maar dat heeft dan niet zozeer te maken met dat we denken dat het om buitenaardse interventie gaat. Maar dat het meestal te maken heeft met gewoon een enorm gebrek aan informatie die door de melder gegeven wordt. Ja, en die meldingen, die komen ook echt van professionals. En dan bedoel ik op piloten, ja, die dus heel, ja, veel in de lucht zitten. En dat zijn natuurlijk de interessante verhalen van piloten en dergelijke die daar echt, ja, dat bovenop klopt, zitten. Ja. Ja, dat is inderdaad waar. Dat zijn voor ons wel echt de hele interessante verhalen. Nou krijgen we die niet zo heel vaak binnen. Want het is wel zo, ook binnen de pilotenwereld heerst nog een enorm taboe op dit onderwerp. In Amerika verandert het al wel wat. Maar je ziet toch wel dat in Nederland het taboe nog redelijk in stand blijft. Wel is het zo dat we inderdaad de laatste tijd bij het UFO-meldpunt steeds vaker benaderd worden door ook Nederlandse piloten van de burgerluchtvaart. Die inderdaad aangeven, ja, wij hebben ook iets gezien. Met onze duizenden vlieguren hebben wij nu ook iets gezien wat we niet kunnen verklaren. We willen dat graag jullie voorleggen. Maar ja, goed, verder onderzoek kunnen we er eigenlijk niet naar doen. Omdat het vaak, ja, om privacy redenen willen de mensen het vaak niet. En zoals ik al zei, van, ja, er heerst een taboe. Men is al gauw bang om voor gek te worden te worden verklaard. Of misschien dat men het idee heeft dat ze met een slokje op achter de stuurknuppel zitten. Al dat soort zaken meer. Dus het is buitengewoon lastig. We hopen dat er gewoon binnenkort gewoon meer openheid ook in die sectoren komt. Is het bij u ook zo gegaan dat je in het begin toch een beetje lacherig erover doet als je zoiets hoort? Maar als je erover gaat nadenken, je denkt, ja, helemaal uitsluiten kun je het niet. Werkt het zo? Nee, nou, voor iedereen is het persoonlijk. Kijk, voor mezelf heeft het ermee te maken dat ik eigenlijk vanaf mijn kindertijd al ben opgegroeid met dat hele UFO-fenomeen. Ik was zelf heel erg geïnteresseerd in het heelal. Ja, en in de bibliotheek stonden bijvoorbeeld boeken over sterrenkunde naast boeken over UFO's. Dus als je alle sterrenkundeboeken uit hebt, ging je automatisch bij de UFO's verder. Maar er kwam nog bij dat mijn vader buschauffeur was. In Friesland. En ja, in die tijd hadden buschauffeurs nog vaak late dienst, tot zeg maar 2 uur 's nachts. En mijn vader die had vrij veel goede sociale contacten met buschauffeurs. Ja, en het, onderling werd er niet zo gek veel gesproken over wat ze zagen. Maar als ze bij mijn vader waren en bij ons thuis bijvoorbeeld op visite kwamen, ja, dan kwamen de verhalen los dat ook die buschauffeurs 's nachts in die nachtelijke uurtjes vaak hele gekke dingen meemaakten. Dus eigenlijk ben ik vanaf het begin eigenlijk wel opgegroeid met dat hele UFO-fenomeen. Ook bijvoorbeeld de trouwfotograaf van mijn ouders, die had een UFO, hele indrukwekkende UFO-ervaring. Dus bij mij was dat eigenlijk heel vanzelfsprekend dat er gewoon meer rondvloog dan wat wij konden verklaren. En dat is eigenlijk een beetje mijn verhaal. Maar ja, toen ik op 15-jarige leeftijd zelf een UFO zag, is het allemaal natuurlijk wel wat meer gaan leven. Maar ja, het is nooit in wezen heel erg veranderd. Ik heb er altijd open voor gestaan dat er gewoon meer tussen hemel en aarde is dan wij met onze reden kunnen bevatten. En daarom verdiept u zich hierin. Dank, theoloog en UFO-kenner Tere Smedes. Tijd voor de sport, Dorald. Tennisser Tim van Rijthoven neemt het morgen op tegen regerend kampioen Novak Djokovic. Iets waar hij voor dit toernooi alleen nog maar van droomde, zegt hij tegen persbureau ANP. Dat hij nu deze kans krijgt, noemt hij heel mooi en magisch. Van Rijthoven wist gisteren als eerste Nederlandse tennisser sinds 2004 door te dringen tot de 8e finales op Wimbledon. Hij zegt dat hij vooral gaat genieten van zijn duel met Djokovic en dat hij met een brede glimlach de baan zal oplopen. Winnen, dat wordt lastig, denkt hij. Maar de tennisser gaat iedere wedstrijd in alsof hij de betere speler is, zegt hij. Hij was ooit de grote belofte in dienst van PSV. Toenmalig bondscoach Ronald Koeman moest en zou Mohamed Ihattare voor Nederland laten uitkomen. Maar privé en mentaal ging het de laatste tijd niet goed met Ihattare. Hij is tegenwoordig speler van Ajax en werd door velen bestempeld als een lastige jongen. Iets wat hij zelf ook al in de gaten had, zegt hij tegen Studio Sport. Ik ben natuurlijk snel gekomen bij PSV 1. Snel gegaan. Op een gegeven moment veel meegemaakt. Ik hoef er eigenlijk niet zo over te hebben. Ja, rottige dingen. Precies. En dan is het toch wel. Dan moet er een moment komen, vroeg of laat, dat je even dingen moet gaan laten zakken en gaan nadenken van hoe moet ik door. En dat, ik ben blij dat ik op mijn 20ste heb meegemaakt, 19e, 18e. Dus ik ben dankbaar dat ik dat mee kunnen maken. Mooi met Ihattaren. Het is rond. Voetballer Luc de Jong keert terug naar PSV. De spits heeft de medische keuring in Eindhoven doorstaan, meldt de Telegraaf. Gisteren gingen de geruchten al rond, maar liet PSV-directeur Brands doorschemeren dat de onderhandelingen met de huidige club van de Jong, Sevilla, erg moeizaam liepen. Was nog maar de vraag dus of het allemaal ging lukken. Totdat een webredacteur van de site van FC Sevilla op het verkeerde knopje drukte, waardoor per ongeluk al een bericht online kwam over een principeakkoord met PSV over de spits. Verkeerde knopje, het goede knopje voor de vers. Ja, dat wel. Bericht werd snel verwijderd, maar al snel kwam de definitieve bevestiging van beide clubs. En bij Umberto zaten gisteravond vier turnsters die zijn overgestapt van de nationale trainingsselectie naar een commerciële ploeg onder leiding van Vincent Wevers. Dat gebeurde na onvrede over de werkwijze van de KNGU. In de middag kregen de zusjes Wevers, Naomi Visser en Sarah van Disseldorp te horen dat er na een jaar ook eindelijk een nieuwe bondscoach is aangesteld. Namelijk Jeroen Jacobs. Ik was ook verbaasd. Oh, je hebt het uit de krant gelezen dat hij is aangesteld als bondscoach. Ja. Hebben jullie het allemaal uit de krant gelezen? Ik ben wel gebeld. Wacht even. Dus jij bent wel gebeld? Ben jij gebeld? Ik ben zeker niet gebeld. Niet gebeld. Nee. Oh, jij bent Naomi. ik weet niet, maar... Nee, maar ik maak er misschien een grap over. Maar hij is bondscoach. Van hoeveel meiden in totaal, maximaal? 10. Zijn er nu 15. 15. En van die 15 zijn er in ieder geval 3 weten het uit de krant. Ja. Ja, dat was een fragmentje uit Umberto van gisteravond. Maar communicatie kan het wat beter nog. Zou je denken, hè? Ja. Right service line, board is going out. We praten nog even door over het tennis. Want Dorot had het over Tim van Rijthoven. Natuurlijk morgen dus tegen Djokovic. Maar vandaag ook een Nederlander en een mooie partij tegen de Fransman Richard Gasquet. Marcella Mesker, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe liggen nou de kansen voor Van der Zandschulp? Nou ja, eigenlijk best wel goed. Hij staat 25 in de wereld. Hij is geplaatst. Hij staat hoger dan zijn tegenstander Richard Gasquet. Die is wel voormalig top 10. Grote naam in het internationale tennis. Maar ja, 36 jaar en nu rond de 70 op de ranglijst. Dus qua ranking en status op dit moment zou je zeggen, Botik van de Zandschulp heeft hele goede kansen om net als Tim van Rijthoven ook die vierde ronde te halen. Nou, verloor je gisteren wel de dubbel. Werkt dat nog een beetje door, zo'n nederlaag? Of? Ja, dat is natuurlijk iets. Wimbledon is het enige Grand Slam toernooi waar ze dan het mannendubbel een best of 5 spelen. Dus ja, met een beetje pech sta je dus gewoon 3 uur of 3,5 uur te dubbelen. Nou, dat heeft Botik gisteren dus ook gedaan. Hij verloor in 5 sets met zijn Amerikaanse partner McDonald. En ja, dat is natuurlijk niet een hele fijne voorbereiding. Je wil op zo'n dag, 40 minuutjes even bal voelen, even slaan en dan lekker laten masseren, uitrusten, vroeg eten, vroeg naar bed. Ja, en daar is dat natuurlijk niet van gekomen. Botik van de Zandschulp zei ook al eerder in de week in de persconferentie, dubbelen bij een Grand Slam toernooi, dat ga ik nooit meer doen. Want ja, dat komt gewoon heel slecht uit. En hij heeft hij nog geluk gehad dat het niet regende gisteren. Want als het regent, dan zit je nog meer in de penarie. Dan moet je op een gegeven moment singelen en dubbelen op één dag. Dus wat dat betreft hoop ik dat de benen vandaag wel goed aanvoelen. Dan morgen Tim van Rijthoven dus tegen Novak Djokovic. Heeft hij een kans? Kans heb je altijd. Maar het is natuurlijk wel onwaarschijnlijk dat hij gaat winnen van de zesvoudig kampioen Novak Djokovic, die de laatste 3 jaar al niet meer verslagen is op het gras van Wimbledon. Hij speelt daar ongelooflijk goed. Dat zagen we ook weer gisteren in zijn wedstrijd tegen landgenoot uit Servië, Kesmanovic. 6-0, 6-3, 6-4 werd hij weggeveegd. Hij heeft zijn draai gevonden, Djokovic. Maar goed, dat geldt natuurlijk ook voor Tim van Rijthoven. Het enige voordeel is, Djokovic kent van Rijthoven nog niet. Ja, hij gaat nu natuurlijk via zijn coach een beetje bekijken op internet, via videootjes. Waar liggen de kansen voor mij? Wat zijn zijn krachten? Wat zijn zijn zwakke punten? Maar ja, het is toch anders als je daar een keer mee hebt getraind, mm-hmm, of een keer een wedstrijd hebt gespeeld. Dus ik ben benieuwd hoe Djokovic met de service, want dat is toch het grote wapen op gras van Tim van Rijthoven, sloeg 21 aces in zijn wedstrijd tegen Basilashvili. Ja, en hoe Djokovic, als beste returneerder van de wereld, ja, hoe die toch daarmee omgaat. Als Tim goed kan serveren en bij kan blijven in die wedstrijd wat service games betreft, ja, dan weet je het gewoon nooit. Nee, maar het moet wel de rest ook goed gaan, want de coach van Rijthoven was kritisch, hè, over zijn wedstrijd. Van, dat miste wat scherpte, het kon wat beter allemaal. Ja, maar ja, als je 6-4, 6-3, 6-4 wint, dan mag er misschien wat scherpte af zijn. Dat was ook niet nodig. En heeft natuurlijk ook te maken met de tegenstander die op een gegeven moment die Basilashvili ja, toch ook een beetje er met de pet naar gooide. Dan is het heel moeilijk om je concentratie te behouden, om je te blijven focussen. Ja, dat ging even weg bij Van Rijthoven. Maar op de momenten dat het ertoe deed, stond hij er. En ja, Sijsling probeert natuurlijk Van Rijthoven echt ook topscherp te houden. En dat zal voor morgen, als je dan tegen Djokovic speelt, ook helemaal niet moeilijk zijn om dan wel je vol te focussen. Dankjewel, Marcella Mesker. Van Zuid-Spanje tot aan Schotland en Noorwegen zijn onderzoekers bezig walvisachtigen te tellen. 8 vliegtuigen vliegen over de kustwateren om de beesten op te sporen en vast te leggen. Steve Geelhoed werkt mee aan een onderzoek en gaat ook aan boord van zo'n vliegtuig. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat voor walvisachtigen onderzoeken jullie met deze telling? Nou, alle walvisachtigen die in Europese water voorkomen. Dus in Nederlandse water zijn dat vooral de bruinvissen en witsnuitdolfijn. En dat gaat zo door tot dwergvinvissen, gewone vinvissen. Dus eigenlijk het hele spectrum dat in dit deel van de wereld voorkomt. En dat is dan beter te doen echt met het blote oog vanuit een vliegtuig? Dus niet met bepaalde apparatuur? Voorlopig is het nog met bloot oog beter, of misschien niet beter, wel efficiënter dan met bijvoorbeeld high-definition camera's. De techniek waarbij dan foto's of video's worden gemaakt van het wateroppervlak. Maar dat kost nog heel veel uitwerktijd. In principe is het dan na 1 uur waarnemen, is dan 10 uur uitwerkt. Terwijl wij dan de gegevens live invoeren. Dus aan het eind van de vlucht hebben wij al onze data al in onze software staan. En daarna kunnen we dan de data checken en dan analyses uitvoeren. En dan die stappen, als je dat met de high-def-camera's doet, dan kost dat nog veel meer tijd. Maar ja, het is wel de toekomst. Dat zal in de toekomst geautomatiseerd gaan gebeuren. En dan is high-def een betere methode, ook veiliger. Ja, dan gaat er alleen een piloot en een technicus mee die dan de camera kan bedienen. Maar nu doet u dat gewoon door het raam te kijken straks. En waar let u dan op? Hoe herkent u ze? Nou, je let in principe op een afwijking op het wateroppervlak. En daarom vliegen we ook alleen met goed weer. Dus maximaal windkracht 3, zodat er niet zoveel witte schuimkopjes op het wateroppervlak zijn die je kunnen afleiden. En alles wat dan afwijkt, daar kijk je naar en dat doe je gelukkig in een strook van 300 meter... zodat je naar heel geconcentreerd kunt kijken en onder het vliegtuig en dan tot 300 meter verder. En ja, een bruinvis is bijvoorbeeld 1,5 meter, dus en we vliegen op 180 meter hoogte. Dus ja, dat is goed te herkennen allemaal, zolang ze dan dicht bij het wateroppervlak zijn. En welke walvisachtige is het moeilijkst om te zien? Die bruinvis is wel de lastigste, want hij is klein, bruin, grijs. En zeker de Noordzee is het water vaak een beetje troebel. En zoals wanneer we gevlogen, donderdag onze eerste vlucht, was het vrij bewolkt. Dus ja, dan wordt het water ook grijs, bruin. En ja, dan valt een bruinvis soms lastig op. Zeker als dan de zon ook nog een beetje van de verkeerde hoek komt. Dan zijn allerlei omstandigheden die tellen moeilijker maken. Maar hoe lang duurt zo'n vlucht? Zo'n vlucht duurt tussen de 3-4 uur en maximaal 7,5 uur. Heel veel succes ermee. Hoeveel je er telt. Steve Geelhoed was dat, mede-onderzoeker bij de walvistelling. NPO Radio 1. Nieuwsweekend. Zometeen om 8:30. Martijn van Kamphout en Stan Bent Velsen over het eiland dat Higgs heet. I think we have it. Hun reisgids over het belangrijkste deeltje van het universum. Fons Meijer onderzocht hoe 19e-eeuwse Nederlanders bij grote rampen toen al gul doneerden. Waar Lodewijk Napoleon dus heel erg emotioneel betrokken was. Kees Boonman over politieke machtsblokken en de verloren burger. Dat zij bezig zijn toch een meer politiek machtsblok te gaan maken. Boekrecensent van dienst is Onno Blom. En hij schrijft ook lekker over dat fietsen. Peter en Mieke met Max Nieuwsweekend. Op NPO Radio 1. Zometeen om 8:30. Wie luistert, weet meer.

inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridge Fund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Als zakelijke klant betaal je kozijnen nu ook achteraf. Toeleveringonline.nl. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 8:04. Opnieuw een geval van grensoverschrijdend gedrag in de topsport. Voormalig bondscoach van de voetbalvrouwen Vera Pauw onthult in NRC Handelsblad dat ze in het verleden is verkracht door een voetbalprominent. Danielle Pinedo is sportverslaggever van NRC Handelsblad en een van de schrijvers van het artikel. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het verhaal van Vera Pauw? Het verhaal is dat Vera Pauw, oud-bondscoach van de Nederlandse voetbalvrouwen, dat zij meerdere keren een melding heeft gedaan bij de KNVB van grensoverschrijdend gedrag. Door meerdere functionarissen van de bond. Die meldingen heeft ze de afgelopen 10 jaar gedaan en daar is niet op gereageerd. Ze zegt ook dat ze te maken heeft gehad met gepland vernederingsbeleid, zoals ze dat noemt, door de bond. En ze heeft onlangs aangifte gedaan tegen deze 3 mannen. Gepland vernederingsbeleid? Kunt u dat uitleggen? Ja, zij zegt dat zij gemarginaliseerd is door de bond. Dus dat de bond eigenlijk haar prestaties marginaliseert. En dat ze als het ware op een zijspoor is gezet door de bond. En ze ziet ook een verband tussen die gebeurtenissen en wat daarna is gebeurd met de bond en haar. Hoe hebben jullie dit verhaal verder onderzocht? Nou, we hebben heel veel met haar gesproken de afgelopen weken. Langdurige gesprekken gevoerd, maar ook met mensen eromheen. Zo'n 25 mensen. Dat was niet altijd even makkelijk, want het waren zaken uit het verder verleden. Dat maakte het gesprek met haar soms ook moeilijk natuurlijk. Hè? Want wij wilden dat allemaal toetsen. Zoals ze appte aan me, het waren zware gesprekken. Ja. Maar ze was er uiteindelijk wel blij met het resultaat. Hebben jullie ook gesproken met degene die haar verkracht zou hebben? Die hebben we ook gesproken. Hij zei, ik ben verbijsterd. Hij erkende wel dat hij een affaire met haar heeft gehad. Maar hij had het zelf niet ervaren als niet van beide kanten. Ja. En hoe kwamen jullie toch erachter dat er meer aan de hand was? Dat het niet, zeg ik even tussen aanhalingstekens, gewoon een affaire was? Ja, we hebben heel veel mensen eromheen gesproken die bijvoorbeeld een vrouw die haar opving op de bewuste avond. Die de emotie bij haar heeft gezien en de impact heeft gezien van wat er gebeurd was. Maar ook, laten we zeggen, een secretaresse van de bond in die tijd die zag wat er gebeurde als die twee bij elkaar in de buurt waren. Dus welke paniek en angst dat gaf bij Pauw. Dus als het ware indirecte bewijzen, zou je kunnen zeggen. Of indirecte getuigen van wat daar gebeurd is. Als jullie zoveel mensen hebben gesproken naar aanleiding van dit verhaal, wat kun je zeggen over de werksfeer bij de KNVB 35 jaar geleden? Ik denk dat het een hele masculine werksfeer is en tot op zekere hoogte nog steeds. En in het rapport staat ook dat niet alleen Vera Pauw daar last van had. Nee, er zijn meer slachtoffers. Ja, want er is dus een rapport verschenen, of niet verschenen, laat ik zeggen, gedaan naar aanleiding van deze kwesties. Dat is een vertrouwelijk rapport. Maar daarin staat onder andere dat zij niet daar als enige last van had. Ja. Lang heeft ze dus bij zich gehouden. Waarom heeft ze ervoor gekozen er nu toch over te praten? Nou, zij is een paar jaar geleden in traumatherapie gegaan. Je merkt dus hoe lang zoiets duurt, inderdaad, 35 jaar. Maar die traumatherapie heeft haar ertoe wel aangezet om erover te praten. En ja, ze had zoiets van, ik wil ook mijn recht halen, ik mag er ook zijn. Ze had het gevoel dat ze er niet mocht zijn. En door zich uit te spreken, ja, als het ware doet ze iets met dat gevoel. Had zij toen ook al door dat ze, hoe erg het alleen al voor haarzelf is, maar dat ze ook nog niet eens het enige slachtoffer is? Nee. En hoop ze dat als er mensen zijn die hetzelfde hebben meegemaakt, dat die nu ook naar buiten komen of zich anoniem melden? Daar hebben we het niet zo met haar over gehad. Maar wij hebben wel onderaan het stuk ook een oproep gedaan. Dus mensen kunnen zich melden als ze zich herkennen in de verhalen van Vera Paul. Dus ik sluit niet uit dat er meer mensen zich melden, ja. Nou begint volgende week het EK Vrouwen in Engeland. Ja. Dan is dit natuurlijk dat zo'n verhaal naar buiten komt extra bijzonder ook. En kan het ook wellicht invloed hebben op het huidige elftal, denkt u? Nou, dat weet ik niet. Kijk, het is niet een bewuste timing. Het was gewoon een heel langdurig onderzoek. Ook het onderzoek van de KNVB duurde heel lang. Hè, en werd als het ware steeds wat vooruitgeschoven. Dus het is toeval dat dat een beetje samenvalt. Het wordt wel eens ook bij wielerzaken gezegd. Hè, dat de dopingverhalen altijd voor aanvang van de Tour de France komen. Nee. Vandaar, ja. Ik zou eerder zeggen wat ongelukkige timing. Maar niet bewust van onze kant. Maar u denkt niet ook dat het er verder mee zal spelen. Maar het zou wel kunnen dat er meer verhalen komen na deze verhalen van Vera Paul. Ik sluit het echt niet uit, ja. Dank u wel, Danielle Pinedo, sportsverslaggever van NRC Handelsblad. En ze schreef samen dat stuk met Hugo Lochtenberg. Heftige tafereelen in het oosten van Libië, in de stad Tobruk. Daar zijn betogers het parlementsgebouw binnengedrongen. Een chaotische situatie gisteravond laat in en rond het parlementsgebouw. Midden-Oosten-correspondent Daisy Moore. Wat weet jij wat daar is gebeurd? Ja, we zien beelden op sociale media van die boze menigte, dikke rookwolken, autobanden die in brand zijn gestoken, maar ook beelden van bulldozers die richting dat gebouw gaan, waarna er dus demonstranten het gebouw binnen dringen. Er zijn ook allerlei documenten uit het parlement in brand gestoken. En ja, dit is woede die gericht is tegen de politieke klasse, de politici, de situatie, de corruptie. Dat roepen ze ook hè, als ze daar aan het demonstreren zijn. Het zijn voornamelijk jonge jongens die eisen dat de politici zullen aftreden, omdat de leefomstandigheden onacceptabel zijn. En er zijn trouwens niet alleen protesten geweest in Tobruk, dat is dus in het oosten van het land, maar ook in Benghazi en in Tripoli gingen mensen de straat op. Ja, de straat op en dat bij dat parlementsgebouw, dat staat dus niet in de hoofdstad Tripoli. Waarom is dat eigenlijk? Ja, dat komt omdat Libië politiek verdeeld is, eigenlijk in tweeën. Dus met een parlement in het oosten van het land, in Tobruk, waar dit dan gisteren was. En ook in Tripoli, waar de internationaal erkende regering zit. En allebei de kanten claimen de politieke macht eigenlijk. En ze krijgen ook allebei buitenlandse steun van verschillende landen. En eigenlijk is het natuurlijk al 10 jaar, dik 10 jaar chaos in Libië sinds Gaddafi verdreven werd. Dus die chaos zijn ze natuurlijk gewend, ook die twee parlementen. Maar ja, er zijn toch heel veel mensen die nu eisen dat er verkiezingen komen, dat er duidelijkheid komt, dat er een soort van einde of richting het einde van die chaos, dat er toch een pad gekozen wordt. Ze waren vorige week in Genève, verschillende Libische partijen, om met hulp van de VN dus te kijken of ze verkiezingen kunnen gaan uitschrijven. Daar zijn ze niet uitgekomen. Er wordt eigenlijk al sinds vorig jaar gepraat over die verkiezingen. Die zouden in december geweest zijn, werden toen uitgesteld. En er is nog altijd geen nieuwe datum. En daar worden mensen gewoon woedend van. Heeft dat ook te maken met dat er zoveel belangen zijn, ook van landen buiten Libië, die zich toch ermee bemoeien of op een of andere manier in het conflict betrokken zijn? Ja. Absoluut, zoveel landen die betrokken zijn bij het conflict in Libië, die daar ook aan beide kanten meevechten. Dus het is zo'n chaotische situatie en zoveel verschillende belangen, waar ook natuurlijk in Genève onder leiding van de VN over gepraat is, maar waar ze toch niet uit lijken te komen. Midden-Oosten-correspondent Daisy Moore, dank je wel. Tot 8:30. Het NOS Radio 1-journaal. Met Mark Visser. Zoals er vaak in de oorlog vallen er ook veel doden nadat de gevechten al voorbij zijn door landmijnen bijvoorbeeld of andere explosieven die door de strijdende partijen zijn achtergelaten. Het zorgt ervoor dat veel gevluchte Oekraïense burgers niet terug kunnen, ook al is hun dorp al lang van de Russen bevrijd. Het is er simpelweg te gevaarlijk. Correspondent Wouter Zwart trok naar Makovice, vlakbij Kiev. Het is werkelijk minutieus priegelwerk. Alexander zit hier voor me op zijn knieën op een stuk kort geknipt gras. Dat heeft hij net al doorzocht en veilig verklaard. En hij prikt nu met een flinterdunne stok van ongeveer een halve meter in het hoge gras voor hem. Heel langzaam gaat hij met die stok naar voren, naar achteren en dan omhoog. Как мы видим, на данный момент данный деминер производит поиск растяжек. Oké, dat is dus om te zien of er ergens een draad hangt die aan een landmijn kan vastzitten. Dat zegt trouwens de commandant van Alex, omdat hij zelf uiteraard niet kan praten nu. Er is uiterste concentratie nodig. Oké, er kwam net iemand op een fiets of een brommer voorbij gereden langs dit veld. Dan moet iedereen het werk per se neerleggen, omdat die voorbijgangers uiteraard geen scherfvest dragen, geen andere bescherming hebben tegen een eventuele explosie. Dat geeft ons ook nu even de gelegenheid om met Alexander te praten. Je komt uit de regio Donetsk, zegt hij, waar natuurlijk al jaren oorlog wordt gevoerd. En overal bij ons zijn mijnen, die liggen daar, van Mariupol in het zuiden tot Shirokke in de Luhansk-regio. Ja, er waren heel veel mijnen. We werkten van Mariupol tot Shirokke. En daar heeft hij dit mijnenruimen geleerd, het vak geleerd, zou je kunnen zeggen. Потихоньку. Langzaam, zegt hij. Langzaam moet je te werk gaan, opletten, voorzichtig doen. Ja, bang ben ik natuurlijk. Iedereen is hier bang. Maar ook weer niet te erg, anders kun je dit werk niet doen. Oké, de metaaldetector komt er nu bij. It's really painstaking and slow, but it is necessary. Pijnlijk langzaam werk, zegt Sergi. Hij is coördinator van dit project en hij is van Halo Trust. Dat is een internationale NGO die al ruim 30 jaar landmijnen ruimt in de grote conflictgebieden op aarde. This mining site has quite a number of different types of mines reported. And they all require different procedures to find them. Zo'n plek als deze en heel Oekraïne, dat zul je begrijpen, is met stip gestegen tot een van de meest gevaarlijke landen ter wereld als het gaat om landmijnen, antitankmijnen, rondslingerende explosieven. En hoe gevaarlijk het is, dat gaat Vadim ons uitleggen. We lopen nu met hem mee, achter hem aan over een onverharde landweg. De auto mag hier absoluut niet meer inrijden, want aan weerszijden, je ziet ze hier staan, die borden met doodshoofden erop. Hier liggen overal nog mijnen. En dat geen onzin is, dat gaat hij ons laten zien. Ja, wauw. Daar staat hij in de verte, het karkas van een totaal uitgebrande vrachtwagen. Zijn vrachtwagen. Met een gigantische bomkrater eronder. Vadim was met een lading zand onderweg. Ironisch genoeg om een andere bomkrater in de weg in het dorp te vullen. En bij de tweede rit ineens een explosie onder zijn truck. Zijn deur kwam toen klem te zitten en daarna nog een klap, een tweede klap, waardoor de voorruit barstte en hij door de druk uit de cabine werd geslingerd. Het is echt een wonder dat hij er maar vanaf gekomen is met een paar schrammen op zijn armen, op zijn benen. Maar het mogen duidelijk zijn, het waren antitankmijnen. Ja, сразу понял, что мины, удар, мины. Het geeft wel aan hoe complex het mijnenruimen is en hoe belangrijk om ervoor te zorgen dat mensen weer kunnen terugkeren, überhaupt naar de dorpen die ze ontvlucht waren. We hoorden de mensen van Halo Trust. Ze krijgen steun bij hun werk van de Nederlandse overheid. Die heeft de afgelopen jaren zo'n 25 miljoen euro gedoneerd voor ontmijningsprojecten in Oekraïne en ook op andere plekken in de wereld. Even terug naar de media, de andere media, wat die melden allemaal, Dorot. Ja, Ter Apel, vooral landelijk bekend vanwege het overvolle aanmeldcentrum. Maar er komt ook vrolijk nieuws uit Ter Apel, lezen we bij RTV Noord. Want dit weekend barst daar carnaval los, midden in de zomer. Door het coronavirus kon het de afgelopen 2 jaar niet doorgaan. De organisatie stak begin dit jaar de koppen bij elkaar en prikte een nieuwe datum. En dat werd het eerste weekend van juli, dat is nu. Prins Carnaval Wim Eilert kan niet wachten, maar volgens hem is het zomercarnaval wel echt eenmalig. We hebben natuurlijk begin het jaar gekeken van wat mogen we, hè? Toen zaten we nog een beetje in de corona. En vorig jaar is natuurlijk ook niet doorgaan. En nou, wie weet natuurlijk dat wagenbouwers en loopgroepen er ontzettend veel werk op doen om zo'n optocht zo mooi te maken. Hè? Zoals wie het ook groot zijn en zoals zij het ook groot zijn. Nou, en dat willen we eigenlijk niet weer afzeggen. Vorig jaar hebben we er ook down moeten. Ja. En we zeggen, wie laten het nou gewoon echt doorgaan. Dit maar een keer verplaatsen. Het is eenmalig, laat ik dat er ook gelijk bij zeggen. Hè? Ik bedoel, we hebben natuurlijk heel veel geluid die zeggen van dat maar al 10 in de zomer, van dat is geweldig. Maar het is echt eenmalig. Ja, gebeurt niet vaker. Nee. Alleen vandaag dus, in Ter Apel. Nee, ik zou genieten. Zo is dat. De beroemdste privéclub van Nederland, Club Diana in Zundert, gaat dicht na 44 jaar, meldt BN De Stem. Eigenaren Jan en Ruud Simons zien er na al die jaren geen brood meer in. Volgens hen valt er in de branche legaal geen geld meer te verdienen. Behoefte bij klanten blijft er altijd. Maar de eigenaren kunnen nog amper dames vinden die belasting willen betalen. Die werken liever illegaal omdat dat meer opbrengt, of omdat je dan zonder paspoort kunt werken, zeggen ze. En ook helpen de prijsstijgingen van brandstof en energie niet mee. Alles is permanent verwarmd en verlicht bij Club Diana. En daar valt volgens de eigenaren niet tegenop te verdienen. In Noord-Ierland was het uitzonderlijk warm in mei. En daar is nu, door dat droge weer, in een uitgedroogd moeras vlakbij Londonderry een historische vondst gedaan, een zogenoemde cranhoc. Het zijn eeuwenoude forten die door de mens op het water werden gebouwd om in te wonen. Die cranhoc die werd gevonden door een lokale historicus en die is erg verbaasd, vertelt hij in zijn eigen dialect tegen de BBC. Het was exceptionally dry May. The swamp was dry at the time. Just middle went straight across. It was very difficult to get up. It took me a week to cut my way in. It took me another 3 weeks to clear the place. And there was a cranhoc made of stone. I could not simply believe. But I've been farming. Practically next door to our land runs in within 100 meters of it. And not even my father or anybody said there was anything there at all. Heb jij hem verstaan? Ja, deels. Maar wel mooi zo'n accent. Ja, ook, ja. Het duurde weken, zegt hij, om bij dat fort te komen door de dichte begroeiing. En ik kan het niet geloven dat hij er al die tijd naast heeft gewoond, zo'n 100 meter. Die cranhoc is ook nog van steen en dat maakt het extra bijzonder, want de meeste cranhocs zijn van hout of klei. Staat hier gewoon op een beeldscherm, hoor. Ja, ik wist het ook niet. De renners zijn gisteren weer op weg gegaan. De Tour de France ging van start in Kopenhagen. Korte tijdrit, Gio Lippens, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, en een verrassende winnaar, hè? Yves Lampaert, wie had dat gedacht? Ja, niemand. Als je gewoon kijkt naar de voorspellingen, naar de bookmakers, nou noem het allemaal maar op. Ook naar de collega-renners die allemaal stom verbaasd waren dat Lampaert ineens sneller bleek zelfs dan Wout van Aert. Van Aert zat eigenlijk op dat startpodium, of dat finishpodium, hè, in die hot seat waar hij even mocht wachten totdat hij dan gehuldigd zou worden. En je zag gewoon de verbazing over zijn gezicht glijden van wat krijgen we nou? We weten dat Lampaert een goede renner is, heeft echt mooie tijdritten gewonnen, ooit Belgisch kampioen geweest tijdrijden, in de ronde van Zwitserland een tijdrit gewonnen. In de Ronde van België toevallig een paar weken geleden een tijdrit gewonnen. Maar dat hij dit kon, dat hij echt sneller was dan de beste tijdrijders ter wereld, dat had niemand verwacht. Maar hoe kwam dat nou door het weer? Het heeft wel meegespeeld. Laten we gewoon eerlijk zijn. De weg lag er iets droger bij dan op het moment dat Van Aert, Pogacar, Ganna, Van der Poel, dat soort mannen daar rondreden. De wind was misschien een klein beetje gedraaid. Kortom, ja, licht voordeel heeft hij gehad. Maar aan de andere kant, kijk, Van Aert die wilde bijvoorbeeld na afloop ook totaal niets weten van wisselende omstandigheden. Die zei gewoon, hij heeft gewonnen. Vandaag heeft hij bewezen dat hij de beste was. Dus die legde zich er heel sportief bij neer. En die richtte dan ook gewoon, denk ik, ze pijlen meteen op vandaag. Want hij gaat, dat weten we, voor de groene trui. Maar ja, geel is dus mogelijk vandaag? Ja, geel voor Van Aert is mogelijk. Geel voor Pogacar is technisch gezien ook mogelijk. Trouwens, voor iedereen is geel natuurlijk technisch gezien mogelijk. Want als je gewoon in een kopgroep zit en je neemt een behoorlijke voorsprong op Yves Lampaert, dan gaat het zeker gebeuren. Dan pak je die gele trui. Maar dat gaat zeker niet gebeuren vandaag. Want iedereen maakt zich op voor een massasprint. Ja, en in een massasprint zijn gewoon bonificatieseconden te verdienen. 10, 6 en 4 voor de nummers 1, 2 en 3. Tussensprints ook nog eens een keer 3, 2 en 1 seconde. seconde te verdienen. En dan moet je dus echt kijken naar de mannen die binnen bereik staan. Echt heel theoretisch gesproken zelfs Mathieu van der Poel zou het nog kunnen doen. Want die staat 13 seconden exact achter. Dus die kan ook maximaal 13 seconden bonificatie pakken als hij de etappe wint. Maar Van Aert staat dus dichterbij. En als hij de etappe wint, ja, dan is hij Lampaard voorbij. Maar vandaag een massasprint met Van Aert en eventueel Van der Poel. Natuurlijk hartstikke leuk. Maar wij kijken natuurlijk ook nog heel erg uit naar het duel tussen Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen. Dan rijdt ook nog eens een keer ene Caleb Ewan rond. Jasper Philipsen, een goede Belgische sprinter. Dus het is niet zomaar gezegd dat een van die mannen die hoog staat in het klassement, dat die vandaag de massasprint wint. En morgen, want dat is dan meteen weer de laatste dag in Denemarken voor ze naar Frankrijk gaan. Wat gaan we dan zien? Morgen eigenlijk hetzelfde verhaal als vandaag. Alleen met dat verschil dat het landschap iets minder open is. We krijgen wel gewoon een parcours dat op een massasprint gericht is. 182 kilometer naar Sønderborg, helemaal in het zuiden van Denemarken. Maar vandaag is inderdaad nog wel interessant dat ze de laatste 20 kilometer over een brug moeten, over de Grote Beltbrug. En dat is een hangbrug van 18 kilometer. Ja, daar staat altijd wind. Alleen de wind komt net uit de verkeerde hoek, uit het zuidwesten. En dat betekent dat ze hem eigenlijk schuin tegen hebben. En dat is niet ideaal voor waaiers. Je moet hem eigenlijk echt van opzij hebben of schuin van achter. Dus misschien gebeurt het voor de brug dat er misschien nog ergens een keer alles op de kant gezet kan worden. En dan zou je nog wel eens een scenario kunnen krijgen dat er groepjes over de finish komen. Maar eerlijk gezegd, ga er maar vanuit, massasprint. Gio Lippens, dankjewel. De Tour Caravane rijdt dwars door Frankrijk. Maar wat weten Nederlanders nou eigenlijk echt van het land? Correspondent Frank Renaud kent de waarheden en clichés van La Douce France. Hij is gemiddeld zo'n 60 centimeter lang. Hij weegt 250 gram. Hij kost 90 cent tot een euro. De baguette. De Fransen zijn er gek op. Alle clichés zijn waar. Stokbrood wordt bij alle maaltijden gegeten. Naar de bakker gaan is een vast dagelijks uitje. De Fransen zijn getrouwd met hun stokbrood en de cijfers bewijzen het. Elke dag stappen 12 miljoen Fransen de bakker binnen. In Frankrijk worden 300 stokbroden per seconde gebakken en opgegeten. Dan heb je het over 6 miljard stokbroden per jaar. De Franse regering heeft de baguette zelfs voorgedragen bij de UNESCO als werelderfgoed. Maar het allerleukste van het stokbrood is natuurlijk de wandeling naar de bakker. Teruglopen met dat nog warme, knisperende brood in je hand. Er een klein stukje afbreken. Je hoort hem kraken, want de korst moet krokant zijn. En dat stukje heel langzaam vast lekker opeten, al lopend naar huis. De baguette werd geboren in 1793, zo'n 230 jaar geleden. Toen verscheen er een officieel decreet van de Franse autoriteiten waarin stond dat bakkers voor iedereen, rijk en arm, eenzelfde broodsoort moesten gaan bakken. Daarna zou Napoleon hebben besloten tot die langwerpige vorm, want zo was het stokbrood makkelijk te vervoeren door soldaten. Of het verhaal klopt, daar verschillende meningen over. Er wordt namelijk ook wel gezegd dat een bakker uit nota bene Oostenrijk de baguette heeft uitgevonden, maar daar geloven we in Frankrijk natuurlijk helemaal niks van. Net zoals die wereldkampioenschappen baguette bakken. Die werden dit jaar gewonnen door een bakker uit Taiwan. Gelooft u het? Dan moet gewoon gefraudeerd zijn. De baguette is op en top Frans. Wat zou ik zeggen? Toch? Aldus correspondent Frank Renaud. 3 voor het weekend. En behalve de Tour is er meer sport dit weekend. Vooral een groot evenement in Groot-Brittannië. Formule 1. Nou, we hadden het al over Wimbledon. Tim van Rijthoven speelt morgen daar tegen niemand minder dan Novak Djokovic. Of hij gaat winnen, betwijfelt tenniscommentator Marcella Mesker. Kans heb je altijd. Maar het is natuurlijk wel onwaarschijnlijk dat hij gaat winnen van de zesvoudig kampioen Novak Djokovic, die ja, de laatste 3 jaar al niet meer verslagen is op het gras van Wimbledon. Hij heeft zijn draai gevonden, Djokovic. Maar goed, dat geldt natuurlijk ook voor Tim van Rijthoven. Het enige voordeel is, Djokovic kent Van Rijthoven nog niet. Ja, hij gaat nu natuurlijk via zijn coach een beetje bekijken op internet, via videootjes. Waar liggen de kansen voor mij? Wat zijn zijn krachten? Wat zijn zijn zwakke punten? Als Tim goed kan serveren en bij kan blijven in die wedstrijd wat service games betreft, ja, dan weet je het gewoon nooit. En we kijken natuurlijk naar Botik van der Zandschulp en luisteren er ook natuurlijk naar. Want dat is vanmiddag dan al tegen de Fransman Richard Gasquet. Op de Dam in Amsterdam vanaf 1 uur een demonstratie tegen de afschaffing van het abortusrecht in Amerika. Wordt ook aandacht gevraagd voor betere toegang tot abortus in Nederland. En de economische gemeenschap van de West-Afrikaanse landen komt morgen bijeen voor een top over de situatie in Burkina Faso, Guinea en Mali. De leiders van die landen willen dat er besluiten komen over sancties tegen militaire junta's in de drie landen.